Chciałbyś zastanowić, co dzisiaj wyznaczy w ogóle w teatrze i tu patrzę i stąd jest Romuald Liczapokojski w jury. No właśnie, i tu patrzę na Romualda. Znaczy, no właśnie, dla mnie to jest tak, że znaczy ja już jestem pogodzony z tym, że używamy nazwy OFF oczywiście jako pewne zapożyczenie, które stało się taką wielką szufladą, wielkim workiem, do którego lądują takie rzeczy, takie spektakle, takie działania, jak chociażby teatr, który uprawia Grzegorz Brall. No właśnie. Czy takie teatry, jak utytułowane Teatr Ósmego Dnia i wiele innych. Znaczy ja jestem, wywodzę się z nurtu, który określaliśmy i nadal chętnie go tak bym nazywał jako alternatywa, która w pewien sposób też jeszcze, tutaj może to będzie za daleko zrobiony pomost, ale jednak myślę, że warto to zrobić, znaczy w szczególności w stulecie awangardy, że jednak jest się awangardą, jeżeli chodzi o proces twórczy, a nie tylko ariergardą. Że w sztuce zaczyna nas interesować coś więcej i że w sztuce chodzi o coś więcej niż tylko blichtr, niż tylko element rozrywki, że sztuka ma zdolność przemiany poprzez to, że działa na nas, jest w stanie nas zmieniać, oczywiście na lepsze. I jak gdyby hołdując tym zasadom, to jest też taka refleksja, tak jak tutaj wspominałem, jeżeli chodzi o dokumenta, festiwal, bo to są takie też bardzo świeże połączenia, to tam też jest bardzo mocne nasycenie w tej chwili awangardą, ale też i tą historią awangardy. Jest bardzo silna reprezentacja polska od Strzemińskiego po Żmijewskiego, Artura. Wszystko to być może za sprawą, bo to są też takie wątki polskie. To jest, myślę, też może dosyć interesujące i ciekawe. W szczególności, że Kassel w rezultacie nie jest oddalony zbyt daleko. Kuratorem tegorocznej, znaczy to jest akurat co 5 lat festiwal, więc w tym roku kuratorem jest Adam Szymczak i tutaj wielkie gratulacje za to, co udało się zgromadzić i co istotnego nam powiedzieć. I myślę, że to jest też taka kwintesencja tego, co nazywamy obecnie OFF-em, a dla mnie co jest alternatywne. Alternatywne do otaczającej rzeczywistości. Jest dla mnie bardzo też taką niewygodną rzeczą, kiedy zaczynamy myśleć o OFF-ie jako o pewnym przedprożu, jak o przedszkolu. To nie jest właściwe rozumowanie, w szczególności, że wielu interesujących, znaczy to jest potężna liczba artystów utytułowanych i z wielkim talentem, wręcz z tego głównego nurtu, z całego mainstreamu, ucieka właśnie na te obrzeża. Bardzo dziękuję. Bardzo obszerna wypowiedź. Romuald Liczapokojski. No to teraz oczywiście do pana profesora. Zawsze będziemy do niego uciekać, żeby upewnić się, czy wszystko, co zostało powiedziane, jest w odpowiednim, że tak powiem, segregatorze. Oj. Tak, pytam OFF teraz już z punktu widzenia naukowego, ale też oczywiście delikatnie przypominam w skrócie. OFF. Teatralny oczywiście. OFF teatralny. Dziś. Ja nie wiem, czy to będzie bardzo oryginalne, pewnie nie, ale mnie się to przede wszystkim kojarzy z wyjściem poza teatr. poza budynek teatru. Instytucje. Instytucje, właśnie. Tutaj panowie wspominali o licznych takich wydarzeniach, które będą artystyczne, które będą miały miejsce na ulicy. Wyjście do tego widza, który nie jest widzem, który przychodzi do teatru z określonymi oczekiwaniami, prawda, który kupuje bilet, siada w fotelu i ogląda sztukę. Tutaj tego widza trzeba wręcz przyciągnąć, czasami wręcz siłą. Oczywiście siłą przedstawienia, nie siłą fizyczną. Zainteresować, zaintrygować, sprawić, żeby się zatrzymał w tym biegu, prawda, próbując rozwiązać tam swoje różne problemy życiowe i na chwilę o nich zapomniał. To jest dla mnie chyba najważniejszy aspekt właśnie tego, co byśmy mogli nazwać teatralnym offem. Myślę, że takie dowartościowanie tutaj byłoby bardzo potrzebne, bo ja mówię o sobie, o takim swoim odbiorze. Przez moment zaczęłam podejrzewać, że to też może być coś nieprofesjonalnego, coś, co nie ma, że tak powiem, dotacji gdzieś z góry, co nie jest usankcjonowane, tylko gdzieś tam sobie działa na obrzeżu. Prowokuje oczywiście. Zdradzę, że w tym roku nie mamy w zasadzie w programie żadnych amatorów. No właśnie, ale przez moment zaczęło mi się wydawać, że to też może być takie pogranicze teatru amatorskiego i profesjonalnego, a z drugiej strony, patrząc na Grzegorza Brala, miałam na końcu języka prowokację. Czy ty jesteś z teatru ofowego przypadkiem? No, nie zapytałam, nie miałam odwagi, no to przepraszam, teraz plotkuję. No, ale rzeczywiście to jest bardzo szerokie w sumie pojęcie. Znaczy jest w tej chwili chyba zbyt szerokie oczywiście. Natomiast odnośnie też, jeżeli jesteśmy przy słowach, bo widzę, że wokół znaczeń słów krążymy, to amator... Znaczy to, co amatorskie, nie musi oznaczać amatorszczyzny. Niech to będzie amore dla tego, co się wykonuje. Tak jak pasja, której się oddajemy, też w tym najprostszym, szybkim tłumaczeniu oznacza po prostu mękę, więc jest wynikiem jakiejś męki twórczej oczywiście. Także natomiast tak, znaczy niestety zdarza się, że jest traktowane to jako pewien wytrych, tak? To znaczy w sensie trochę trudno zakazywać ludziom robienie teatru, tak? Jeżeli mają ochotę, niech go robią, a często są w stanie dać nam znaczy rzeczy, które są po prostu bardzo interesujące, chociażby dlatego, że stanowią pewne świeże spojrzenie. Kanoniczność nie jest domeną teatru. Teatr to jest widz i aktor. Aktor i widz to jest sztuka budowana na relacji. Sztuka, która jest tylko w tym momencie, w którym ją oglądamy. Każda forma jej usztywnienia powoduje, że teatr staje się nieznośny. Oczywiście pewien kunszt wykonawczy, to są wszystko rzeczy, na którym myślę, że wszystkim artystom, ale też i odbiorcom zależy. Także off jest być może, znaczy ten termin jest być może zbyt pojemny, być może czasami zdarza się, że jest po prostu pewną wymówką, a czasami może nawet i pewnym takim koszem na jakieś nie do końca udane sytuacje, które są tam wrzucane. Natomiast myślę, że jednej rzeczy nie można odebrać i o tym też już oczywiście świętej pamięci, niestety, no, przepraszam za słowo oczywiście, ale świętej pamięci Konstanty Puzyna pisał, kiedy pisał o łódzkich spotkaniach teatralnych. Rzecz, która jest najistotniejsza, to ten barometr, ta świeżość. To jest właśnie ta awangarda, która jest zawsze z przodu, która jest jest tymi, którzy są w stanie nam powiedzieć, co za moment zdarzy się w sztuce tej znajdującej się bardziej w centrum. Bardzo dziękuję. Ładnie mówił Romuald. Teraz do Joasi, pani Joanny Śnieżko-Misterek zwracam się. I jak z punktu widzenia koordynatorki programu wygląda ta relacja między OFF-em na tym festiwalu, a nurtem głównym? Jak to można by sobie poukładać? Kręci grzy głową, co znaczy, że... podziały są bardzo trudne. Naprawdę. Ogromnie trudne. Coraz bardziej te dwa nurty, jeśli tak możemy powiedzieć, się w pewnym sensie zazębiają, falują zacierają ze sobą. Granice. Zacierają granice. To prawda. My mieliśmy ogromną też zagwozdkę przy konkursie na najlepszą inscenizację szekspirowską w tym roku. Takie długie dyskusje z Łukaszem Drewniakiem się toczyły. On bardzo przeżywał, bo rzeczywiście w tym roku, jeśli chodzi o zawodowe teatry dramatyczne, było dość słabo przy tegorocznych premierach szekspirowskich. No i różne przychodziły nam pomysły do głowy. I Chorea się zabrała w tym roku za Szekspira. Właściwie studium o Hamlecie postanowiono powtórzyć projekt Grotowskiego. W ogóle jakaś niesamowita historia. No cóż, rzeczywiście na pograniczu, można powiedzieć, jest pieśń Kozła przecież. No moim zdaniem jak najbardziej wywodzi się z tego OFF-a. Natomiast wkroczyła na międzynarodowe salony z hukiem i w pewnym sensie no, na swój sposób wkracza do właśnie do mainstreamu. No właśnie, to jest ciekawe. Czy to nie jest, czy OFF staje się ambasadorem polskiego teatru, czy polskiej kultury, troszeczkę tak, prawda? Się dzieje, moim zdaniem. To no, bardzo dobrze. I chyba bardzo dobrze, bardzo dobrze. No my staramy się podążać za tym i staramy się właśnie w programie prezentować ową alternatywę, jeśli tak można powiedzieć. To, o czym mówił przed chwilą Romek, o tym, że teatr jest miejscem prawdy, przepraszam, że tak troszeczkę tutaj zacytuję, że tak naprawdę o tą autentyczność to wszystkim chodzi, nie blichtr. I mam wrażenie, mam taką nadzieję, że Festiwal Szekspirowski właśnie stara się taką sztukę pokazywać i to nie tylko w ramach OFF-a, ale w głównym nurcie również. No dlatego nie bez powodu zaczynam od Wyspy. Pana profesora ze szkoły teatralnej, który zawsze nam mówił, Krzysztof Grabowski, tak, podchodził do mnie tak na ucho, mówi: panie Grabowski, w teatrze niech pan szuka sensu, a nie sensacji. Więc ja sobie to wziąłem do serca. Który mam to profesor? Profesor Józef Frymet, Kręcąc wąsa, zawsze to mówił. Więc faktycznie myślę, że jakby najważniejszy jest sens w tym wszystkim, jakby sens budowania programu, sens wychodzenia na scenę, sens potrzeby wyjścia na scenę. Ale w nurcie głównym też wychodzimy sensowo. Tak, ale ja mówię o kwestii jakby budowania programu, bo pamiętam telefon gdzieś 2 tygodnie przed końcem kwalifikacji od jednego z twórców, zadzwonił do mnie, zapytał, co jest warunkiem przystąpienia do OFF-a, czy trzeba być zawodowcem, bo on widział tam program i tak dalej. Ja mówię, jedynym warunkiem jest jakość artystyczna, czyli jakby chcemy zaprosić najlepsze rzeczy. I nie ma znaczenia, czy to jest amator, czy to jest osoba po szkole teatralnej. To nie jest wyznacznikiem absolutnie. Tutaj jakby ja bardzo lubię zapraszać studentów szkół teatralnych, żeby pokazywali swoje egzaminy, nawet etiudy szekspirowskie, nad którymi pracują, bo to też pokazuje ten proces nauki szekspirowskiej dzisiaj w szkole, jakby na co się zwraca uwagę. Ci młodzi twórcy za rok będą zawodowymi aktorami, a pracują z kolegami, studentami reżyserii, którzy za rok, dwa być może będą reżyserować w teatrach instytucjonalnych i będą zapraszani do nurtu głównego. Tak więc fajnie ich pokazywać drogę wcześniej. I sami widzimy na przykład po festiwalu, po naszych wolontariuszach. Ja pamiętam sprzed 5 lat na przykład miałem iluś tam wolontariuszy, którzy dzisiaj pracują, są kierownikami biur organizacji widowni, ale jeszcze cofając się dalej w przeszłość, mamy na przykład wolontariusza Waldka Raźniaka, o którym Asia wie więcej, który jeszcze niedawno był dziekanem Akademii Teatralnej w Warszawie, wcześniej wykładowcą w Białymstoku, jeździ po całym świecie, a zaczynał od wolontariatu na festiwalu szekspirowskim. I... Zaczynał od roli małego księcia w Teatrze Muzycznym, w Teatrze Junior w Gdyni. No, ale trafił tutaj do nas po to, żeby być wolontariuszem, zresztą fantastycznym i najlepszym opiekunem grup teatralnych rosyjskich czy angielskojęzycznych. I rzeczywiście w międzyczasie zdążył skończyć Akademię Teatralną, aktorstwo, potem reżyserię. I awansować. I tak, powolutku to się mamy dzieje. Mamy do czynienia Romuald? Z jednym, myślę, z takich ważniejszych festiwali, jeżeli chodzi o Polskę, a z tego, co się dowiadujemy przy tym stole, również na świecie. No tak, ja zresztą pamiętam echa początków festiwalu. Dobiegały do mnie one, jak byłem jeszcze w Warszawie. Oczywiście, tak. Oczywiście później ten niecny jeszcze właśnie plan wybudowania Teatru Szekspirowskiego, co świadczyło o jakimś pewnym karkołomnym przedsięwzięciu. Znaczy nikomu się nie chciało w to wierzyć. I tutaj naprawdę nieskrywany podziw dla profesora Limona, że tak step by step doprowadził do tego, że właśnie w tej chwili możemy siedzieć w tych pięknych wnętrzach i ze sobą rozmawiać. To jest coś niebywałego. Doprowadzić do wybudowania teatru od podstaw, to naprawdę nie jest normalne. Znaczy to jest... Na fundamentach sprzed kilkuset lat. To jest wyczyn. I myślę, że tutaj cała działalność Teatru Szekspirowskiego, jeszcze nim powstała scena, festiwal, że to są właśnie te, przepraszam za to określenie, elementy, które wypracowały to, że właśnie możemy dzisiaj być tutaj w teatrze. Pięknie, Romek, jak snut dzisiaj mówi. To może powiedzmy, Magda Hajdysz, gdzie rzeczywiście jesteśmy, znaczy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, ale sala jest dosyć specjalna, specjalny jest widok. Ja nawet zdejmę słuchawki tradycyjnie i jak co roku wyjrzę przez okno, zobaczymy, co tam widać i słychać z punktu radiowego, a ty opowiadaj, gdzie jesteśmy. Niestety trochę nam pada od kilku dni, więc jeszcze nasz dziedziniec nie ożył w pełni, tak jak to podczas festiwalu zwykle bywa, ale rzeczywiście już teraz, jak pan profesor mnie upomniał, bez zbędnej skromności, tylko z pełną dumą, mogę powiedzieć, że jesteśmy w miejscu, w którym w XVII wieku zbudowany był jedyny w tej części kontynentu europejskiego, jeśli tak można to uogólnić, teatr typu Elżbietańskiego, budynek drewniany, niezadaszony, do którego przyjeżdżali regularnie, przede wszystkim w okresie letnim, w czasie jarmarku dominikańskiego odbywającego się w Gdańsku, aktorzy angielscy i grali tutaj nawet jeszcze za życia Williama Szekspira, jego sztuki, a zachowane w archiwach w Gdańsku afisze teatralne z XVIII wieku, najwięcej ich się zachowało, pokazują, że Szekspir był niezwykle popularnym autorem tutaj, dramaturgiem w Gdańsku i grywany był 30-40 razy do roku, co jak na tamte czasy jest niezwykle intensywną. Bardzo dziękujemy za to przypomnienie. Ja wyjrzałam przez okno, ale źle trafiłam, bo akurat wyjrzałam na stronę tak zwanej uliczki. To tylko profesor potrafi wyjaśnić, o co chodzi tutaj z tą szkatułą, która... Magda też da radę? Mogę spróbować. Tak, ale tak szybciutko też. Przepraszam, ale słowo szybciutko jakoś dzisiaj ze mnie wychodzi. Może nie brzmi ono najładniej, no ale... Dobrze, motorycznie. Postaram się namalować to dla Państwa skrótowo, dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie byli w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Uliczka. Ponieważ jest to budynek otoczony murem na kształt średniowiecznych miast zresztą. I rzeczywiście pomiędzy tym 7-metrowej wysokości murem a budynkiem są takie cieniutkie, wąziutkie, ciemne nieco uliczki, którymi można sobie spacerować do woli, ponieważ wszystkie dziedzińce tutaj, te zewnętrzne przestrzenie są dostępne w ramach spaceru. Można też pospacerować sobie po samym murze, chodząc po nim wokół budynku i rzeczywiście trochę lepiej poznać tę część Gdańska również. Dobrze, bardzo dziękuję. No to teraz Romuald zapowiada piosenkę, którą wybrał. Jest też wyróżnionym. Przypominam, Brat Off. Może właśnie na podsumowanie tej rozmowy o Offie, może z taką nutą rozrzewnienia, zespół D4D, wolę wymawiać tą ich późniejszą nazwę, Bohater. Ile razy my wymienialiśmy tę nazwę tak bez zażenowania w trójce? Utwór pod tytułem Bohater. Myślę, że o takiej kondycji bohaterów. Co stało się, straciłem mocy swe. Nie mogę zniknąć, każdy widzi mnie. Latać nie umiem, zapomniałem jak. W ciemności widzę tylko światła brak. Jednym skinieniem naprawiałem świat. Rządziłem czasem i ilością lat. Piękne kobiety uśmiechały się. Te brzydsze także podziwiały. Thank you. D4D, zespół gdański od Romka Wiczy-Pokojskiego, dyrektora Teatru Miniatura w Gdańsku. Panowie wyszli na krótki spacer, bracia off. A my sobie tutaj porozmawiamy, bo mamy parę tematów jeszcze. Patrzę teraz na Magdę Hajdysz, bo nie chciałabym, żeby za późno rozdawać zaproszenia, tak to mi rozdawać, zaproszenia na spektakle nurtu głównego. I o tym spektaklach nurtu głównego za moment opowie pani dyrektor Joanna Śnieżko-Misterek, ale zacznijmy najpierw rozdawać, żeby zdążyć przed drugą. Tak, bardzo proszę, Magda Hajdysz. Mamy dla Państwa rzeczywiście wyjątkowe, bo właściwie już zupełnie ostatnie na kilka ze spektakli bilety na Tytusa Andronikusa 2.0 z Hongkongu, proszę Państwa, spektakl. To jest jedno dwuosobowe zaproszenie na 29 lipca, czyli jutro, tak, na godzinę 21. Sobota. Sobotni wieczór, 21. Gdański Teatr Szekspirowski. Tak jest. I najbardziej krwawa, jak się o niej mówi, sztuka Szekspira, czyli Tytus Andronikus. Bardzo prosimy. 22 333 33 33. Będzie łatwiej zapamiętać. Drugi spektakl. Drugi spektakl, jak wam się podoba, to jest projekt, który nazywa się Szekspir w parku. O, piękny. I tutaj po jednym dwuosobowym zaproszeniu na dwa grania jednego dnia. Pierwsze o godzinie 14, 1 sierpnia i drugie o 20.30, również 1 sierpnia. To jest jedyny spektakl, właściwie wydarzenie towarzyszące głównemu nurtowi, grane poza budynkiem Teatru Szekspirowskiego w Teatrze Leśnym we Wrzeszczu. To jest przepiękne miejsce, przepiękne. To się nazywa Jaśkowa Dolina? Tak. Tak. Jasiu, tak? Tak. 22 333 33 33 zawsze odzyskuję głos, jak podaję numer telefonu. Czy mamy coś jeszcze? Oj, mamy. Mamy jeszcze zaproszenia na dwa spektakle. Nie wiem, czy Sylwia da radę do drugiej, no ale próbujmy. Z Indii, proszę Państwa, spektakl Macbeth Lustro. Przepraszam, ale nie odważę się wymówić nazwy tego teatru. Nie, proszę nie wymówić. Kaliani Kalamandalam. Dziękuję, Krzysztofie. To jest spektakl również grany 1 sierpnia o godzinie 13. I to już Asia na pewno opowie, dlaczego jest taki wyjątkowy, bo oparty na przykład na jedynym bengalskim tłumaczeniu Szekspira. I to było jeszcze, przypomnij? Macbeth Lustro, spektakl z Indii. 1 sierpnia, godzina 13. Szkockie lustro. No dobrze, 22, 333, 33, 33, no bo to pechowy tytuł, nie należy go wymieniać. To ja bym poprzestała jednak, bo obawiam się, że Sylwia nie da rady rzeczywiście rozdać tak dużo w tak krótkim czasie. No to jednak mimo wszystko kontekst jest dosyć egzotyczny. No i teraz już zwracam się do pani koordynator, do Joanny. Jak mogłabyś scharakteryzować ten nurt główny? No skromniutki ze względów, że tak powiem, niezależnych od Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, czyli z powodów finansowych. Jak można by syntetycznie opowiedzieć o tym nurcie głównym w tym roku? O rany, to są takie pytania, które szczerze powiedziawszy są po prostu bardzo trudne. Nie dają szansy na nie dają szansy na jasną odpowiedź. Tu bardzo wiele czynników składa się na budowę programu. O tym troszeczkę dzisiaj profesor na konferencji prasowej opowiadał. No, staramy się oddać głos bardzo różnym twórcom. Mam wrażenie, że ta różnorodność, jeśli to jest jakaś próba wytłumaczenia, jest chyba najlepszym słowem i tym razem jest bardzo multikulturowo, tak bym się wyraziła rzeczywiście, bo zarówno spektakl z Hongkongu, po raz pierwszy zresztą, z tego kraju, z Chin trafia do nas przedstawienie i bardzo ciekawa grupa teatralna, Studio Tang Shu Wing. Tytus, bardzo krwawa sztuka. Ja już też tak sobie pomyślałam, również ze względów organizacyjnych, takich, jeśli chodzi o samo przygotowanie spektakli, to dość ciekawe i wygodne dla nas, że pieśń Kozła poprzedza bezpośrednio Tytusa Andronikusa. bo to również bardzo skromny, jeśli chodzi o scenografię, spektakl. Co ciekawe, z Hongkongu wędrują do nas krzesła. Bardzo nas to zadziwiło. Już przyleciały. Gdy państwo weszli do sali, w której siedzimy, to myślę, że zdziwiliby się, że mamy też krzesła w Polsce. Uważnie się im przyjrzymy, bo muszą być specjalne. Ja jestem. Krzesełka tortur na pewno, jeżeli to chodzi o to. To na pewno. Dzisiaj, bo to rzeczywiście o tej porze troszeczkę nam się te pory i to, jaki właściwie dzień dzisiaj mamy, może pomieszać. W każdym razie jest piątek, jest 28 lipca. Jest piątek, jest pierwszy dzień festiwalowy i dzisiaj to zobaczymy i usłyszymy niesamowitą wyspę w reżyserii Grzegorza Brala. Zobaczymy też krzesła, które pełnią ważną rolę także w tym spektaklu. I tak właśnie chciałam sobie opowiedzieć, że ten tytuł Sandronikus to też taki w pewnym sensie prosty teatr, bardzo fizyczny, również muzyczny. Studio teatralne Tang Shuinga znane jest takich właśnie dość awangardowych poszukiwań, jak na teatr chiński. To zresztą taki teatr dość obyty, jeśli chodzi o wędrówki europejskie. Oni tutaj zarówno z tym tytusem już zawędrowali do Wielkiej Brytanii, natomiast z Macbethem są też po takiej większej trasie. Byli na festiwalu szekspirowskim w Neuss, w Niemczech byli, ale byli też w rozmaitościach całkiem niedawno, to taka kostiumowa, tak, w Warszawie. To taka bardziej kostiumowa wersja owej szkockiej tragedii. A u nas skromny, ale myślę ogromnie mocny tytus. No dobrze, nie za długo o tym tytusie, o Macbetha tutaj, przepraszam, o tą szkocką tragedię z Indii na dodatek wypytywano. To też bardzo, bardzo ciekawa rzecz, mianowicie opowiedziana z perspektywy wiedźm, trzech wiedźm. Zobaczymy na scenie trzy aktorki. Jak tutaj Magda słusznie zauważyła, w języku bengalskim. Tak, zresztą z cytatami z sanskrytu na dodatek. Z cytatami z sanskrytu na dodatek, to prawda. Uspokajamy, że spektakl będzie tłumaczony. To prawda. Dzisiaj ktoś zadzwonił do naszego biura i zadał mi takie pytanie. W jakim języku będzie ten spektakl? W takim, jakim wiedźmy mówią. No właśnie. Natomiast ja tylko tak na chwilę wejdę odnośnie Romuald. Tego Macbetha. Tak. Pomysł o tym, czy to wiedźmy przepowiadają, czy wiedźmy wymyślają sobie cały ten świat, to już myślę, że nie jeden twórca gdzieś mu to po głowie chodziło, dlatego sam osobiście będę bardzo ciekaw tego rozwiązania tutaj. My również jesteśmy ogromnie ciekawi, tym bardziej to się przeplata z takim systemem podań ludowych, jeśli tak mogę powiedzieć, indyjskich właśnie, więc nie, niesamowita jest to kombinacja, bardzo wszyscy tutaj na nią czekamy. Ale to ja powiem, że w ramach OFA my zrobiliśmy z Michałem Derlatką 3 lata temu szkocką tragedię, gdzie właśnie Michał Derlatka wymyślił, że wszystko jest opowiedziane przez trzy wiedźmy, które wyczarowują wszystkie pozostałe inne postacie z kotła. I Hamlet się pojawiał i przepraszam, Hamlet. Nie chciałem. No i właśnie, jednak jest ten czar nad tą sztuką. Pojawił się ten tytułowy bohater szkockiej tragedii. Mąż tej pani. Tak, pojawił się Duncan i Lady tegoż pana. I wszystko było właśnie wyczarowane przez te trzy wiedźmy z kotła. I to na tyle się spodobało, że do Hamburga z tym żeśmy powędrowali. Mhm. Tak więc tutaj Indie do Polski. Jest jakiś czar w tym. No. Romek się uśmiecha. Uśmiecha się. Twórcy chyba nie powinni tutaj mówić o tym, jak to czasami przebiegają pewne prądy i fluidy. Ale bardzo się cieszę, że został taki taki pomysł zrealizowany. Dodam tylko jeszcze, że odnośnie Tytusa Andronikusa, może jako też taka ciekawostka, akurat nie do końca tego spektaklu, ale Tytus Andronikus był jednym z nielicznych tytułów Szekspira, właściwie nierealizowanych w Polsce. Dopiero z tego, co pamiętam, mogę teraz oczywiście mieć jakąś gafę. Monika Pęcikiewicz? Monika Pęcikiewicz to tutaj, jeżeli chodzi o Teatr Wybrzeże, po latach, ale wcześniej Maciej Prus. Oczywiście, w Teatrze Wybrzeże też. Także to jest, trochę już nie pamiętam dat, nie wiem czy to nie był 85, mogłem się pomylić, ale także to jest taki tytuł właściwie, który z mojej perspektywy obecnie ma wielki renesans, to prawda, tak. Jeżeli chodzi o jego realizację. No dobrze, właśnie zaczęłam szukać w internecie roku, w którym został zrealizowany ten Titus czy Tytus Andronikus. Dobrze, troszkę swawolimy. Ja chciałam jeszcze nawet coś dodać, Magda, jeśli mogę. Hajdusz, proszę. W temacie trzech sióstr, to ciekawą opowieścią nas dzisiaj też uraczył Luke Percival podczas swojego wystąpienia na otwarciu kongresu ESRA. Może pan profesor tutaj coś doda więcej? Ojej, tak. Luke Percival opowiadał nam o swojej pracy nad sztuką, która była oparta na tetralogiach szekspirowskich. To się nazywało War of the Roses. I o problemach i ciężkiej pracy, którą musiał wykonać, przygotowując ten spektakl. O wielu chwilach zwątpienia, kiedy już chciał rzucić wszystko w tak zwane diabły i zająć się czymś innym. I w tym momencie w jego życiu pojawiły się po raz pierwszy trzy młode dziewczyny w wieku, jak on mówił, 15-16 lat, ubrane na czarno, które po jednej z prób podeszły do niego, jak on opowiadał, już wtedy był w jakimś barze i one właśnie do niego podeszły i powiedział, że chcą z nim porozmawiać. On zapytał dlaczego. No bo my się kontaktujemy z Szekspirem. Mamy kontakt z Szekspirem. Oczywiście. Tu pan profesor zrobił wymowę. Tak, Luke Percival był bardzo zaskoczony, ale uprzejmie wysłuchał, co mają do powiedzenia. I one właśnie mu powiedziały, żeby nie przestawał. I z tego, co ja pamiętam, one, ponieważ to był bardzo długi proces przygotowania tego przedstawienia, one się pojawiły jeszcze przynajmniej dwa razy. I cały czas podtrzymywały go właśnie na duchu w tym momencie, kiedy on przechodził przez potworny kryzys. Przepowiadając mu wręcz w pewnym momencie przyszłość i nawet datę premiery tegoż spektaklu. To jest o tyle niesamowite, co pan mówi. Krzysztof Grabowski. Ponieważ ja miałem tę przyjemność akurat uczenia się teorii w szkole teatralnej od wybitnego profesora Kellery, który nas bardzo mocno, że tak powiem, przećwiczył, jeżeli chodzi też o Szekspira. Ja oglądałem ogromną ilość przedstawień szekspirowskich Hamleta. I prawie najczęściej młodzi twórcy, czy też doświadczeni twórcy Hamleta sobie wyobrażają, i widzowie przez to też, jako młodego, wysportowanego, umieśnionego, świetnego faceta, w którym się kochają wszystkie dziewczyny i ta Ofelia szaleje przecież za nim. Natomiast Szekspir pisał Hamleta dla Ryszarda Barbycza, który był, za przeproszeniem, dość potężnej postury, grubym facetem, potwornie pocącym się. Stąd tekst Gertrudy, matki Hamleta, pozwól Hamlecie wytrzeć i pot z czoła. Jedynym twórcą, którego miałem przyjemność oglądać, właśnie Luca Percevala Hamlet, który zaczyna się od tego, że siedzi wielki, ogromny facet. Ja mówię, o rany, w końcu ktoś to odczytał dobrze, tak jak Szekspir zapisał. I z niego dopiero wychodzi ten młody, taki wysportowany, który z brzucha mu gdzieś tam próbuje ten jego obłęd i walczą ze sobą. Pamiętam tego Hamleta do dzisiaj. Jeszcze w ogóle chyba nie byliśmy związani. W Operze Bałtyckiej tak, nie byliśmy chyba związani jeszcze w ogóle. Wy mnie nie znaliście. Ja jeszcze nie byłem w ogóle tutaj związany z festiwalem szekspirowskim. To było masę lat temu. Ale oglądałem to jako widz. Też mam wrażenie, że to nie było. Ale tak, więc to, że pan mówi, że Szekspir odezwał się przez kogoś bo robisz dobrze, czyli robisz tak, jak ja to chciałem zrobić, tak jak ja to zapisałem, to ma to sens wszystko, więc No coś tam jest. Richardem Barbidgem wywołałeś inny spektakl jeszcze, którego premiera odbyła się niedawno, 30 czerwca, a który gramy intensywnie całe lato na naszej jedynej w Polsce zresztą scenie elżbietańskiej i będziemy prezentować również ten spektakl w trakcie festiwalu, czyli Zakochany Szekspir, który właśnie opowiada o wojnie dwóch teatrów, Teatru Róża i Teatru Kurtyna, choć niektórzy się jeżą. Prawda, panie profesorze, jak się tłumaczy te nazwy na język polski? No, rzeczywiście pewnie powinno się, nie wiem, podróżą, może pod kurtyną, no ale pod kurtyną to brzmi jakoś tak, no, niezręcznie. Więc Rose i Curtain, tak, w razie czego. Rose i Curtain. Jakby pan profesor przetłumaczył tytuł Wiele hałasu o nic? Przetłumaczył? To znaczy, no, jest przetłumaczony tytuł Wiele hałasu o nic, ale kiedyś słyszałem, że jakby tłumaczyć dosłownie Szekspira, to powinno to brzmieć zupełnie inaczej. No my znamy to jako Much Ado About Nothing. I to nie tytuł, słyszał pan o tym? Tytuł filmu zresztą. Okay. Nie, to jest nie, dobre tłumaczenie. Dobre? To jest dobre tłumaczenie. Nothing, tak. Tak. To akurat, dosłownie niby na przykład tak, może mieć, ja mam problem zawsze z Love's Labour is Lost i polskim tłumaczeniem tego, bo ona akurat Stracone zachodem miłości, bo to labor to jest oznacza pracę, którą musiał wykonać rycerz, żeby zdobyć serce swojej Bogdanki. Więc trochę to jest takie, no... Ale oczywiście one, te tłumaczenia już istnieją, prawda, w naszej kulturze i ja bym bardzo bał się je zmieniać. To jest jednak ten nasz Szekspir, może niedoskonały, jeśli chodzi o tłumaczenia, ale to przecież... Jesteśmy chyba jednym z niewielu krajów, które faktycznie przywłaszczyło sobie Szekspira na tyle, że pisze go przez SZ. No tak, to prawda. To jest prawda, rzeczywiście. Tak, też troszkę o tłumaczeniach i ich rzetelności będzie poniekąd książka nowa pana profesora Jerzego Limona o żarcie erotycznym w dramatach Szekspira, która rzeczywiście mocno zmienia spojrzenie na takie sztuki jak Romeo i Julia na przykład. No i to prawda. No, takie ciekawostki, jakieś takie sugestie państwo wysnuwają. To taka pora. No tak. Mam nadzieję, że państwo z nami są. No, nie mamy do końca tutaj żadnych dowodów na to, że państwo nas słuchają. Mam nadzieję, że ktoś do Sylwii przynajmniej zadzwonił i przyjął od nas zaproszenia. Przypominamy, to jest 21. Festiwal Szekspirowski. Zaczyna się on dzisiaj. No i no cóż, potrwa do przyszłej niedzieli. Wydawało się, że sporo dni, no ale jednak w tym nurcie głównym ile? 7, tak? Tak, 7 spektakli. Ja tak przysłuchując się tym rozmowom, taką mam anegdotę, może kolejną ciekawostkę. Była mowa o tłumaczeniach i nie wiem, czy państwo wiecie, no, chciałam się pochwalić, bo jeden ze spektakli, który tutaj prezentujemy, tym razem Hamlet, drama per musica, powstał według tekstu, tłumaczenia Jurija Andruchowicza. Myślę, że państwo kojarzycie, świetny ukraiński pisarz. I tu też się dowiedziałam, ponieważ jesteśmy po takiej wizycie technicznej. Przybył tutaj do nas pan reżyser, pan Dążyński, wraz zresztą z Hamletem. Obaj absolutnie zachwyceni teatrem, wkroczyli na scenę. Bardzo są zachwyceni, że mogą zagrać na naszej scenie. Ale właśnie opowiadali mi, że ja bardzo lubię Andruchowicza i tak się tym zainteresowałam, jak ta praca przebiegała. I oni właśnie z takim zachwytem opowiadali mi, to było niesamowite, bo on tak chodził między nami, był takim Szekspirem. No tak. A swoją drogą Andruchowicz podobno bardzo inspirował się naszym Barańczakiem, starając się przygotować tą ukraińską adaptację. Także jesteśmy też bardzo ciekawi, jak to tutaj wyjdzie. Zresztą o wyjątkowym spektaklu powiedziałaś. Ja się cały czas zastanawiam, jak powinniśmy przetłumaczyć rzetelnie ten gatunek, w którym Hamlet tutaj będzie się nam objawi na scenie. Tak. Drama per musica. To właściwie już trochę nieużywane jest. Może Romek Wicza coś właśnie będzie mógł nam przybliżyć. Opera. Tak. Po prostu opera. Niektórzy mówią dramat muzyczny, śpiewogra. No tak, znaczy, ale to jest, jesteśmy przy początkach opery. Także jeżeli mielibyśmy użyć jakiegoś skrótu, no to opera, po prostu. Drama per muzyka. Tak, nie ma z powodu. A opera zresztą... Ale to też jeszcze ważna jest rzecz, że opera w jakiś sposób taką pramatką opery, znaczy albo twórcy, którzy właśnie zaczynali realizować drama per muzyka, mocno byli skupieni w takiej tęsknocie za dramatem greckim, za tym, co się wtedy wydarzało. Magda odpowiada, że zapraszamy Państwa na... Zapraszają Państwa, organizatorzy festiwalu, na spotkania po. To jest już bogata tradycja. Zdarza się, że rzeczywiście pół widowni, no, 3/4 pozostaje, mimo że spektakl się późno wieczorem kończy. No niemniej to jest bardzo ważny taki punkt, kiedy można, nie będąc w szkole, nie dostając żadnej oceny, żeby można po prostu porozmawiać o tym, co zobaczyło się, spróbować, nie wiem, zrozumieć, przetłumaczyć, zadać pytania i tak dalej. Tak, oczywiście. Myślimy o festiwalu w ten sposób, że jest to spotkanie i jest to okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń. I bardzo się cieszymy, że tak wielu widzów chętnie bierze udział zawsze w tych spotkaniach pospektaklowych, które rzeczywiście odbywają się czasem bardzo późno i tak będzie również w tym roku. Proponujemy Państwu, zapraszamy Państwa na 4 spotkania tym razem. Pierwsze dzisiaj po spektaklu Wyspa Teatru Pieśń Kozła o godzinie 20:15 na sali głównej, w tej przestrzeni, w której Państwo będziecie spektakl oglądać. Znaczy, z tego co wiem, to w drewnianym fuaje prawdopodobnie odbędzie się jednak spotkanie. Tak. No, tak czy inaczej Państwo się nie zgubicie, bo pokażemy drogę. Wszystko to jest blisko położone. Drewniana sala to jest ta podwieszona. Tak, nazywana drewnianym fuaje lub wiszącym fuaje. Ponieważ ona jest bez fundamentów, to jest podwieszona sala po prostu. Tak, jest to rzeczywiście podwieszona klatka stalowa, obłożona drewnem, podwieszona do stropu. Wszyscy zawsze pytają, czy nie spadną, jaką to ma nośność. Tak, no trzeba to zobaczyć. Niełatwo to opisać słowem. Tak, to więc to pierwsze spotkanie będzie z Grzegorzem Bralem, ale również z choreografem Iwanem Peresem Avil. Avile, tak się wymawia? Ja mówię Avil. Tak, a poprowadzi je dr Tomasz Wiśniewski z Uniwersytetu Gdańskiego. I na pewno w drewnianym foyer, potwierdzam, ponieważ rozpoczyna się montaż Tytusa. Tak, to prawda, tak, to prawda. Także musimy się przenieść do drewnianego foyer. Zresztą świetnie ono nam się sprawdza jako miejsce spotkań. A tutaj Krzysztof wywołał bardzo ważne nazwisko, bo rzeczywiście mogę dodać, że w tych i wczorajszym, i dzisiejszym dwóch przedstawieniach Wyspy wyjątkowo jedyny, prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz ze swoimi tancerzami występuje, tańczy sam choreograf właśnie, Iwan Peres, słynny tancerz między innymi Netherlands Dance Theater. Także mamy to szczęście, że również zatańczył już u nas, na naszej scenie. Kolejne spotkania z artystami 31 lipca o godzinie 21 z Teatrem z Zagrzebia po Hamlecie Oliwiera Filicza i 2 sierpnia 15 minut po północy, uprzedzałam, że późno, z zespołem Teatru Muzyczno-Dramatycznego w Iwano-Frankiwsku. Powiedziała Magda za 10:10. Ja wcale nie czuję, że jest tak późno. Tak nam się ciekawie rozmawia. Dziękujemy. I ostatnie, na pewno zresztą obydwa będą bardzo emocjonujące, 4 sierpnia o godzinie 17:30. Tym razem bardzo wcześnie, z zespołem Cheek by Joe oraz Teatru Puszkina w Moskwie po ich wspólnej produkcji Miarka za Miarkę. Mm-hmm. No właśnie o tym spektaklu nie wspominaliśmy, ale myślę, że warto kilka słów. Cheek by Joe to taka wizytówka kultury brytyjskiej, jak wyczytałam na stronie internetowej British Council. I Declan Donnellan to rzeczywiście ogromnie utytułowany i znany twórca, także podróżuje po Europie, wręcz po świecie i rzeczywiście reżyseruje w bardzo różnych teatrach. Tym razem doszło do współpracy z Teatrem Puszkina w Moskwie. No i powstała miarka za miarkę. Bardzo jakoś tak mocno podkreśla się również jej polityczny kontekst. Właśnie rosyjski. Cóż, bardzo dobrze przyjęta zarówno na festiwalu w Edynburgu, otwierała też festiwal szekspirowski w Chicago. No i po takiej trasie światowej pojawia się również u nas i bardzo się z tego cieszymy. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej wizyty, o którym warto wspomnieć. Otóż Declan Donnellan jest reżyserem pierwszej scenicznej wersji Zakochanego Szekspira. I na West Endzie zresztą. I tak się składa, że postanowił zostać tutaj dłużej. Przedłużył swoją wizytę o ten jeden dzień po to, żeby zobaczyć naszego Zakochanego Szekspira. Bardzo jesteśmy ciekawi. No właśnie, to jest taki finał, można powiedzieć. I zbieg okoliczności. Może? Może. Nie ma przypadków, tak mi się wydaje. Spoglądam na zegar. Za 8 minut druga. Kto ostatnio mało mówił? Teraz wszyscy się boją i spuszczają wzrok. No, tak, no, ja mówiłem. Dobrze, to teraz będziemy już podsumowywać, czyli zamykamy w poszczególne wątki, czy jak państwo wolą, domykamy tematy. Może pan profesor zacznie. Podsumowujemy już, zażegnamy się za 5 minut, za 6. Proszę państwa, ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być w Gdańsku po raz kolejny. Przyjeżdżam tutaj już od wielu lat na festiwal. W tym roku okazja jest w dwójnasób specjalna, bo oprócz festiwalu jest również konferencja, o której mówiłem wcześniej. I nas, uczestników tej konferencji, bardzo cieszy, że mamy możliwość nie tylko rozmawiać o naszych czytaniach Szekspira w różny sposób, ale przede wszystkim oglądać przedstawienia, o których możemy zaraz po nich właśnie również rozmawiać. Także to jest bardzo specjalny 21. prawda, festiwal szekspirowski, któremu towarzyszy taka duża i poważna konferencja naukowa. Mnie to bardzo cieszy. Bardzo dziękujemy. Bardzo nam miło, że pan profesor zechciał już drugi raz przyłączyć się do nas. Bo w zeszłym roku to było w magazynie bardzo kulturalnym. W tym roku, jak państwo słyszą, w Trójce pod Księżycem. No to bracia off. Zamykamy. Tylko może przedstawię pana profesora, bo potem mogę nie zdążyć. Pan profesor Jacek Fabiszak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, aktywnie współtworzący ESRA, czyli ESRA, tę konferencję, o której też opowiadali państwo. Proszę bardzo, bracia off, czyli Romuald Wilczapokojski i Krzysztof Grabowski. Tak, szanowni państwo, pozostaje zaprosić państwa na wszystkie produkcje szekspirofowe. Ja je traktuję jako swoje dzieci, więc nie będę mówił, które specjalnie, które mniej, które ciekawsze, ponieważ wszystkie traktuję tak samo mocno przytulam do siebie i każde, że tak powiem, jakoś afirmatycznie staram się polecić państwu. Wiem, że na niektóre już biletów nie ma, między innymi na Poskromienie Złośnicy Papachemy, tak więc zapraszam do rezerwowania biletów. One są w cenie bardziej tylko i wyłącznie rezerwacyjnej, czyli od 5 zł do 15 zł, co absolutnie by nie zwraca się, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby państwo mogli zobaczyć te spektakle. A przy okazji będą państwo mogli zobaczyć, co najważniejsze, na każdym spektaklu konkursowym Romualdę Wilczapokojskiego. I pozostałych. Takiej przyjemności sobie darować nie można. A to już jest w cenie biletu. No bardzo nam będzie miło, Romku. Trochę trudno się odwdzięczyć Krzysztofowi oczywiście. Ja też będę, więc możesz się odwdzięczyć. Powiedziałbym fragmentem tekstu z Hamleta we wsi Głuchadolna. Pan mnie wznosi coraz wyżej, za co powiedzmy sobie zgodnie z audycją księżyc liże, więc to jest tak. Natomiast to taka mała tutaj trawestacja, bo oczywiście bardzo trudno się Krzysztofowi odwdzięczyć. Proszę państwa, Środek wakacji i centrum wydarzeń Gdańsk, Teatr Szekspirowski. Ja naprawdę to jest dla mnie duża radość, że mogę być tutaj w tym gronie. Również też i Baszka, chciałem tobie podziękować, że tak mocno interesujesz się tą kulturą, na którą się już często tak nie zwraca uwagi w ostatnim czasie. Także dziękuję. Duża przyjemność i duży honor być tutaj w Trójce pod Księżycem z Państwem. Bardzo dziękuję. To jest tylko przyjemność. Tak, my tak mówimy. Nie dość, że to lubimy, to jeszcze nam płacą. Prawda. My się przełączamy wszyscy tutaj. Tak, bardzo dziękuję. Absolutnie. Bardzo dziękujemy pani dyrektor Joanna Śnieżko-Misterek. Dzięki. Do zobaczenia. Zapraszamy za do Gdańska. Tak, w Trójce pod Księżycem oby. Magda oby częściej. Bardzo nam miło. Jeszcze raz pan profesor Jacek Fabiszak, Andrzej Dubas zrealizował. Już kończymy, tak? Nie, jeszcze nie. A, mam zwolnić. 2 minuty mam mówić. No nie, do tego jeszcze nie było. Są jeszcze warsztaty. Nie, nie, jeszcze nie przedstawiłam ekipy, przepraszam bardzo. Ekipa to jest Arek Chomicki, który sobie siedzi w wozie transmisyjnym na dziedzińcu tego oto właśnie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, czyli tego specyficznego miasteczka. Andrzej Dubas, który siedzi naprzeciwko mnie i tutaj właśnie tak sobie patrzy na nas. Troszeczkę spodał chyba zmęczony, bo on dzisiaj był też, wczoraj był w Głuchowie, tak to się zwoł? Nie. W Czmuchowie, gdzie Piotrek Baron bugi uprawiał, tak. Więc to było wczoraj, proszę Państwa, deszcz padał, no ale mimo wszystko jest pięknie. A w Warszawie Halina Leszczyńska i Sylwia Hej. Ciekawe, ile Sylwii udało się tych zaproszeń rozdać. Niemniej bardzo Państwu dziękujemy, że zechcieli Państwo z nami być. Mam nadzieję, że tak co najmniej 2 osoby nas posłuchały, prawda? No dobrze. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak. Ja faktycznie jeszcze mogę powiedzieć, że oprócz samych spektakli w OFF-ie zapraszamy również na warsztaty. Na warsztaty. Już na przykład 29 lipca o 9.30 z art coachingu. Jutro o 9.30 do 11.30, a później można się na indywidualne sesje umawiać, co zrobić ze swoją duszą artystyczną, jaką ukierunkować, więc to będzie można już niedługo. Ja wiem, mam na to odpowiedź. O, no to można albo do Romualda Wiczypokojskiego, do miniatury się udać, powiedzieć. Albo na nasze warsztaty. Myślę, że do każdego z naszych jurorów. Piotr Mateusz Wach też prowadzi świetne monologi ciała. Warsztaty płatne 50 zł za 2 dni po 4 godziny. Tak więc też zapraszamy, a 6 sierpnia w Teatrze Boto, Klaudyna Rozin, warsztaty Trzeba znać język angielski i to najlepiej jeszcze w oryginale. Angielski są tak samo jak na warsztatach u Tani Roberts. Język angielski w oryginale będzie używany na warsztatach, ale język angielski jest wymagany. Więc zapraszamy. Żeby tworzyć, trzeba po prostu tworzyć. Pięknie, no bardzo dziękuję, wypełniliśmy ów czas. No to teraz już poważnie, bo jak zaczynałam, tak i proponuję zakończyć. Oczywiście Zbigniew Herbert, 19. rocznica śmierci mojego ukochanego poety. Pozwoliłam sobie na tego typu prywatę. Zaśpiewa dziecko. Są tacy, którzy